agito eta wa Milo. Femo tumio mo agito eta wa Milo. Milo ni mondo izike ya vukitu kaundi. Milo ni mondo izike ya vukitu kaundi. Nakondo kuwaza na ndhinge tamwingo Amerika. Nakondo kuwaza na ndhinge tamwingo Amerika. Ni mundo endete mandeo uzu Milo. Ni mundo endete mandeo uzu Milo. Enda ingi na ziana zige imwizi o Londoni. Enda ingi na ziana zige imwizi o Londoni. Emuzi munene wake tevuma za kutaoni. Emuzi munene wake tevuma za kutaoni. Ena kivekae kama na kalandi society. Ena kivekae kama na kalandi society. Milo wa mkuzi ni mwita o maua mwingo. Milo wa mkuzi ni mwita o maua mwingo. Eta wa mailo nandwa inge mamwita mwilo. Eta wa mailo nandwa inge mamwita mwilo. Mundu enguma eh? Nikana kanini vyunewa jitwa mkoloni. Nikana kanini vyunewa jitwa mkoloni. Na ningi ukweli tisi liweo mawe mkoloni. Na ningi ukweli tisi liweo mawe mkoloni. Na kweli ukasize anuya nengabawe mkoloni. Na kweli ukasize dunia nengabawe mkoloni. Kasize akoloni ndhino ni moma tayiri. Ukasize akoloni ndhino ni moma tayiri. Naina kaseti tethe anye masaku taoni. Tukayange watu kethanga nyesa ya maweyo. Tukayange watu kethanga nyesa ya maweyo. Kanda vyandeto sia undanga kuhusu muziki. Kanda vyandeto sia undanga kuhusu muziki. Tukayange wa indungi angi andikeze kwanye. Tukayange wa indungi angi andikeze kwanye. Kunyangita uyo wola ngani laisi kwawe. Wende kania kama muika na ange muteika. Yoga bachoto wola kwe musia. Wanda siti muanda vizene sisi endika tuve. Wanda siti muanda vizene sisi endika tuve. Akambe oke ni umani we kwa mba mokuzia. Akambe oke ni umani we kwa mba mokuzia. Waka mwotheru kirisi mazitu na yona kemusi. Waka mwotheru kirisi mazitu na yona kemusi. Katuwa yanza unini kwa kemusi wa mokuzia. Akatuwa yanza unini kwa kemusi wa mokuzia. Lewaze nini tuwa hiye nyama nengi toka tiavu. Lewaze nini tuwa hiye nyama nengi toka tiavu. Steven Milo. Nakazia nitwithi wetu ikimwe musiu wa mkuzia. Nakazia nitwithi wetu ikimwe musiu wa mkuzia. Na yuve matuko ndamona umauwa moingo. Na yuve matuko ndamona umauwa moingo. Nikwate report ya inewe ni wewe na iwe. Nikwate report ya inewe ni wewe na iwe. Wala uwa munomo ni muongo mauno vwawe. Wala uwa munomo ni muongo mauno vwawe. Na yu nenzia nenu kete kumaza kukusisia we. Na yu nenzia nenu kete kumaza kukusisia we. Utina kia tuwe umangu wakwa Masaka. Maita angilika, atangilwa mondia.